Nie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest północ, sobota, 26 dzień maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. 500 zagranicznych gości w Sejmie, rozpoczyna się zgromadzenie parlamentarne krajów NATO. W holu Sejmu protest niepełnosprawnych i ich opiekunów, jest też apel rządu o jego zakończenie i wspólną pracę. Polskie panele słoneczne polecą w kosmos. Pierwszy kontrakt na produkcję rzeczywistych paneli satelitarnych. Te satelity będą już latać w kosmosie. W Warszawie formalnie rozpoczyna się zgromadzenie parlamentarne krajów NATO. Do polskiej stolicy przyleci ponad 500 delegatów z parlamentów państw członkowskich sojuszu, a także krajów współpracujących. Do poniedziałku będą rozmawiać o najważniejszych sprawach związanych ze światowym bezpieczeństwem. O czym dokładnie? To pytanie do Wojtka Cegielskiego. Obrady będą dotyczyć zarówno walki z zagrożeniami terrorystycznymi oraz hybrydowymi, kryzysu migracyjnego, sytuacji w Korei czy Iranie, a także spraw związanych z tak zwaną wschodnią flanką NATO. Główne tematy to sytuacja międzynarodowa, sytuacja bezpieczeństwa, jak sojusz będzie się kształtował w obecnych różnego rodzaju zagrożeniach. Mówi jeden z organizatorów spotkania w Sejmie, poseł PiS Marek Opioła. Polskę będą reprezentować parlamentarzyści, ale na sesji pojawią się także prezydent Andrzej Duda, ministrowie obrony Mariusz Błaszczak i spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, jak również przedstawiciele polskich ośrodków analitycznych. Spotkanie zakończy się przyjęciem rezolucji, która będzie skierowana do polityków, którzy mają wziąć udział w lipcowym szczycie NATO w Brukseli. Nie będzie jednak dla nich wiążąca, bo Zgromadzenie Parlamentarne NATO jest jedynie ciałem doradczym dla sojuszu. Przewodniczący Zgromadzenia Paolo Ali podkreśla, że w sprawach związanych z bezpieczeństwem Europy Wschodniej uczestnicy spotkania będą opowiadać się za obecną strategią NATO. Musimy nadal stosować politykę odstraszania na wschodniej flance, bo jak dotąd nie widzimy zmiany zachowania Rosji. To, co zostało zrobione i powiedziane w ostatnich latach, jest nadal aktualne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Obrady organizowane są w czasie, gdy w Sejmie trwa protest niepełnosprawnych i ich opiekunów. Szef biura prasowego Sejmu Andrzej Grzegżółka poinformował, że w związku z tym wprowadzono środki bezpieczeństwa. Chodzi o to, aby zapewnić sprawne obrady i równocześnie umożliwić protestującym kontynuowanie akcji. Rząd apeluje jednak do protestujących w Sejmie o zakończenie tej formy protestu, wspólną pracę nad mapą drogową systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Żeby zmienić ten stan zastany, potrzeba naprawdę zmiany systemu. Żeby było tak, jak zapisano w Konstytucji, żeby wszyscy byli równi, my musimy dokonać rewolucji. I to jest pierwszy rząd, który tego dokonuje. Nie mówmy teraz o 500 zł, mówmy o całym pakiecie zmian. W tych zmianach są propozycje finansowe. To odpowiedź na inicjatywę przedstawicieli partii opozycyjnych, którzy przed Sejmem podpisali Pakt Solidarnościowy na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunek i opiekunów. Zobowiązali się w przypadku wyborczego zwycięstwa do spełnienia postulatów niepełnosprawnych. To wielomiliardowe zobowiązanie. Polskie panele słoneczne polecą w kosmos. Śląskie Centrum Naukowo-Techniczne Przemysłu Lotniczego podpisało umowę z francusko-włoskim konsorcjum. Polacy zajmą się produkcją płaskich paneli dla satelitów, z których pierwszy egzemplarz poleci w kosmos już w przyszłym roku. To dzisiejsze spotkanie jest przykładem, że ten transfer technologii ze spółki Thales Alenia Space France do Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego ma wymiar praktyczny, ponieważ podpisujemy umowę ramową o współpracy, ale zarazem też pierwszy kontrakt na produkcję rzeczywistych paneli satelitarnych, te satelity będą już latać w kosmosie. O czym informował szef Centrum Naukowo-Technicznego Przemysłu Lotniczego Bartłomiej Płonka. Policja będzie promować kulturę i życzliwość na drogach, a że z tą kierowcy są na bakier, wie każdy, kto z drogi korzysta. Rozpoczęła się akcja, której hasło brzmi: dla każdego jest miejsce na drodze. W mediach pojawią się informacje dotyczące zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania. Chcemy zwrócić szczególną uwagę, że na polskich drogach są zarówno kierujący samochodami, ale uczestnikami ruchu drogowego są również piesi, użytkownicy rowerów, użytkownicy motocykli. Tak naprawdę zależy nam na bezpieczeństwie wszystkich, aby wszystkie te osoby, które poruszają się na polskich drogach, nawzajem się rozumiały, nawzajem uzupełniały, aby towarzyszyło im zawsze zdrowy rozsądek. Mówił rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Na zachowanie za kierownicą przede wszystkim wpływa czas. Mówią o tym eksperci. Bardzo ważne na drodze są nasze myśli, a co za tym idzie, emocje. To był serwis Trójki.

Tak, tego, który słyszeliśmy, czyli refleksję pana Andrzeja Dąbrowskiego z tekstem PZ-a. Z tekstem PZ-a. Dawno temu to już było. Tak, bardzo dawno temu było. I wtedy pamiętam, jak zadzwoniłeś i zapytałeś, czy ja przypadkiem nie znam kilku artystów. Okazało się, że tak było. Przypadkiem znałeś. Tak, przypadkiem znałem między innymi Ewę Bem, między innymi Zbyszka Wodeckiego. I nagle okazało się, że powstał z tego niezwykły, fantastyczny projekt, gdzie wielkie hity polskiego rapu wykonali wspaniali artyści, właśnie ci wymienieni, pani Krysia Prońko jeszcze, Felicjan Andrzejczak, który niedawno zresztą świętował 70. urodziny, Wojtek Gąsowski. No i ta płyta była wielkim sukcesem. Przede wszystkim wszyscy ją chwalili, mówili, że jest cudowny, że projekt niezwykły. A komercyjny jak tam, Witek, jako wydawca? Nie narzekaliśmy. Nie narzekaliśmy. Nie narzekamy. Dobrze. Później pojawiły się albo inaczej remiksy tego utworu. No i wreszcie mamy część drugą tego projektu. Tym razem artyści ze świata muzyki alternatywnej wykonują kolejne przeboje polskiego rapu. Zatem przedstawmy bohaterów naszego dzisiejszego spotkania. Panie i panowie, Daria Zawiałów. Jak zwykle przepięknie zaśpiewała, uśmiechnięta Daria Zawiałów. Daria, czy ty słuchasz czasami polskiego rapu? Tak. Zdarza mi się słuchać polskiego rapu, chociaż może nie słychać tego w moich utworach. Natomiast tak prywatnie bardzo

z tym kawałkiem. A teraz, ponieważ siedzicie obok siebie w studiu przy Myśliwieckiej 357, będzie taka bardzo prowokacyjna konfrontacja. Michał, o czym jest ten utwór? O rzeczach, których nie daje się zastąpić. Daria, o czym zaśpiewałaś tę piosenkę? O marzeniach. O marzeniach? A właśnie, te same słowa inaczej zupełnie interpretowane. Dokładnie. To jest cudowne w sztuce, naprawdę cudowne. Posłuchajmy, Daria Zawiałow, projekt Albo Inaczej, część druga. Daria, czy wystąpiłaś tutaj ze swoimi muzykami, czy gościnnie z innymi? Absolutnie gościnnie z innymi. To był zespół złożony przez Mariusza Obijalskiego, tak? Tak, tak. Cała płyta jest nagrana z zespołem Albo Inaczej pod kierownictwem Mariusza. I dzisiaj, kiedy posłuchałaś tej piosenki, to... Bardzo tańczyłam. No właśnie, widziałem, że tutaj tańczyliśmy, zrobiliśmy na chwilę Hollywood przy Myśliwieckiej. 357, wszyscy telefony, oczywiście włączyli kamery, wszyscy tańczyli. Takie czasy. Takie czasy. Social media, trzeba o to dbać. Trzeba o to dbać. Projekt Albo Inaczej, część druga. Dzisiaj właściwie premiera, bo jeśli spojrzelibyśmy na datę, to wczoraj, ale z piątku na sobotę nadajemy, zatem można powiedzieć, że dzisiaj w dniu premiery naszymi gośćmi są Daria Zawiałow i Wena. Teraz chciałbym, żebyśmy sięgnęli do wcześniejszych nagrań. Słuchaliście poprzednie płyty, Albo Inaczej, czyli pierwszą część i remiksy, tak? Naturalnie. To przypomnijmy jedno z moich ulubionych wykonań, to znaczy w ogóle to jest ulubiony jeden z moich ulubionych rapowanych utworów, to Pola śpiewa, gdyby Państwo pytali, a w wykonanie, no właśnie, pani Ewa Bem. Kto w oryginale wykonał Minuty? Zespół Stare Miasto. Stare Miasto, już nieistniejący, legendarny zespół warszawski. A zaśpiewała przepięknie pani Ewa Bem. Daria, Michał, czy takie projekty są potrzebne? Kiedy przypominamy starszych wykonawców, legendy naszej muzyki? Ja myślę, że bardzo potrzebne są takie projekty. To są... Zarówno to są po prostu bardzo wartościowe utwory i piękne teksty i po prostu uważam, że warto do tego wracać. Ja jestem w ogóle fanką tego, żeby na przykład artyści młodzi pisali jak najwięcej swoich tekstów, mieli odwagę, żeby pisać, żeby nie robił, ktoś ich nie wyręczał. Natomiast takie projekty uważam, że jak najbardziej są potrzebne. Warto po prostu przypominać pokoleniom wartość starszych utworów. Ty śpiewasz piosenki, ale tych piosenek jest coraz mniej tak naprawdę wokół nas, bo wszystko opiera się o bit, o jakieś takie pseudo-aranże. O ile rap jest jeszcze wiarygodny, bo ma coś do powiedzenia, o tyle w muzyce alternatywnej, popowej, rockowej mało melodii. Dlaczego? Czy wszystkie melodie już zostały napisane, tak jak kiedyś powiedział Czesław Niemen? Nie wiem. Ja szczerze powiedziawszy... Uważam, że akurat w Polsce jest teraz bardzo duży nakład dobrej polskiej muzyki. Ja jestem fanką wielu wykonawców młodych, którzy komponują, którzy piszą sami, którzy mają premiery swoich singli, swoich albumów, także kibicuję bardzo, tak. Super. Michał, to samo pytanie. Wiesz co, ja mało słucham obecnej polskiej muzyki. Nowej polskiej muzyki, przyznam się, bez bicia. Wróciłbym do pytania, które zadałeś wcześniej, czy projekty tak, jak no właśnie, albo inaczej tak. Są potrzebne. Dla mnie tak. Ja wykonawców takich jak Krystyna Prońko, Ewa BM znałem, bo dla mnie to jest muzyka, z której hip-hop czerpie. Hip-hop jest muzyką, który rekonstruuje już stworzoną pewną, pewną wartość twórczą i zmienia ją. I teraz jakby historia zatoczyła koło. Czyli kiedyś powstała muzyka, hip-hop ją zmienił i teraz powstaje nowa muzyka, która czerpie z kolei z hip-hopu, więc mam jakby taki bardzo, bardzo fajny proces twórczy. To, co powiedziała Daria, to są świetne teksty, ale też dla ludzi, którzy znają hip-hop, którzy kupili płytę albo inaczej, pierwszą, dlatego, bo były tam teksty hip-hopowców, których są ci słuchacze fanami, no, odświeżyli sobie artystów, którzy być może dla nich nie byli znani, a to jest po prostu, no, to jest legenda Polski, to jest, no, nasi rodzice wszyscy znają tą muzykę i moja mama zna wszystkich tych wykonawców, którzy na tej pierwszej płycie albo inaczej byli. No ja ich znam, bo słucham muzyki i wracam często do starej polskiej muzyki, no nie tylko polskiej, ale takiej. I ten projekt nie jest potrzebny, on jest niezbędny wręcz. Jakie były w ogóle miny wszystkich chyba, którzy zobaczyli pierwszy raz w akcji Zbyszka Wodeckiego, który po prostu wykonał utwór Jest jedna rzecz. To było, mnie to wgniotło w fotel, więc myślę, że takie projekty są jak najbardziej bardzo jak potrzebne Witek, właśnie. Jak Witek powiedział mi, że Wodecki śpiewa peje, no to ja po prostu, wiesz, no to ja, gdzie w moim odczuciu mam otwartą głowę, jestem w stanie wyobrazić sobie naprawdę dużo w muzyce, no to nie byłem w stanie objąć tego, jak to może być wykonane i jak to może być tak świetne, a jest to naprawdę przepiękny utwór. Tak. To w takim razie poprosimy teraz panią Grażynę, żeby zagrała nam utwór Jest jedna rzecz. Tak, tak. Ale zanim jeszcze otworzymy to nagranie, to powiem wam, co się wydarzyło, kiedy pierwszy raz zadzwoniłem do Zbyszka i powiedziałem mu o tym projekcie. On mówi, ja mam zaśpiewać utwór rapowy? Jeszcze wtedy nie było wiadomo, czyj, bo to chyba później Witek mu powiedział, że peje, tak? Chyba tak. Nie pamiętam. Znaczy my od początku planowaliśmy ten zaproponować panu Zbyszkowi, ale z ciekawostek ja też powiem, co powiedział Rychu, jak zadzwoniłem do niego, że chcemy zaprosić pana Zbyszka, to powiedział wspaniale, dla mnie to zaszczyt. No bo tak jest. Tak. Ja już to mówiłem kilka razy, ale jeszcze raz powtórzę. Kiedyś widziałem, jak Rycho Peja otwiera płytę z folii. I robił to z takim namaszczeniem, drżącymi rękami, że pytam się Rychu, co się stało? A on mówi, słuchaj, bo to są dzieła sztuki. I tak samo ma z książkami. Po prostu to jest niewiarygodne, w jaki sposób on podchodzi w ogóle do muzyki, do sztuki. Wychował się w dzielnicy, w jakiej się wychował, a okazuje się, że gdzieś tam w środku, w tym Ryszardzie takim srogim, wytatuowanym, jest tak naprawdę piekielnie wrażliwa osoba. To jest cudowne. Nie wiem, czy pamiętasz koncert Public Enemy w Warszawie, tak, w Stodole. Tak. Też Rysiek był i Ryśka też widziałem na wielu koncertach w bardzo małych klubach niszowych, bym powiedział, na 100-200 osób, jak przyjeżdżała no gwiazda, przyjeżdżał artysta z Ameryki, który był popularny 15 lat temu, a do Polski przyjeżdża i nikt go nie kojarzy, więc są kluby wynajęte za 200 osób i przyjeżdża Ryszard z płytami, żeby podpisać te płyty. I to jest naprawdę wielki szacunek, który ten człowiek ma dla muzyki. My dla niego też mamy za to szacunek. Pozdrawiamy. No właśnie. To teraz, pani Grażynko, możemy? Jest jedna rzecz. Zbigniew Wodecki. Patrzyłem na tych, którzy się wybili, bez przerwy śledziłem, jak zyskują nowe siły. Underground to ekonomiczne przyczyny, nieporadność promotorów, wolę czyny. Jesteśmy od gadek, od podkładów, od koncertu, od studyjnych zmagań, słownych eksperymentów. Czy zachodnie, nowe dziś tworzymy, trudności przeskoczymy i do reszty dołączymy. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic.

Można powiedzieć, że znowu trzy pokolenia się spotkały w tym utworze, czyli ci, którzy go stworzyli, Flexip, Holak, który zmiksował, no i pani Krystyna Prońko, która przepięknie zaśpiewała. No to Witek, teraz będzie nowa płyta. Proszę, byś poopowiadał trochę o tym, jak wyglądały prace nad tym albumem. Wyglądały inaczej niż nad pierwszym, niż prace nad pierwszym na pewno. Wydawało mi się, że jak zmieniliśmy koncepcję i uznaliśmy, że nie będziemy powtarzać, czyli że zaproponujemy młodym wykonawcom wykonanie tych utworów, to że to będzie w ogóle bułka z masłem w porównaniu z pracą nad pierwszym. A okazało się, że nie. W sensie przy pierwszej płycie najtrudniej było przekonać i namówić wokalistów do tego. Przy drugiej to w ogóle nie był problem, żeby namówić i zaprosić. Ale drugi etap był dużo trudniejszy, czyli zorganizowanie, znalezienie na to czasu, zgranie terminów, gdyż no, te młodsze osoby są dużo bardziej rozchwytywane, dużo więcej grają koncertów. Więc ale to znakomita wiadomość, bo to znaczy, się przesunęły proporcje tego, co trzeba robić. Że jest zapotrzebowanie na tych młodych artystów. Zdecydowanie, tak. No to są też artyści, no super, z których bardzo szanujemy, lubimy i chcieliśmy bardzo usłyszeć na tej płycie, także tak. No, prace przebiegały inaczej, też mieliśmy z doświadczeń po pierwszej płycie, mieliśmy stały zespół, który nagrywał wszystkie utwory. Gdzieś tam to skumulowaliśmy, te wszystkie nagrania bardziej. Co jeszcze? Tak, no płyta jest też mniej różnorodna stylistycznie, w sensie, że właśnie zagrałem przez jeden zespół, tam był i big band, i bardziej rockowy utwór, i te jazzowe, także tam było różnorodnie, więc każdy numer był osobnym takim bytem. Tutaj gdzieś tam można było to trochę bardziej hurtowo traktować. Nagrywaliśmy 2 czy 3 numery jednego dnia na przykład. Wydaje mi się, że pierwszym utworem, który posłuchałem z tego albumu, była piosenka, którą zaśpiewała Monika Bożym, Złe Nawyki. Tak, to pierwszy numer, tak, który i wydaje mi się tak, że to była pierwsza piosenka. On był też takim testem. Chcieliśmy zobaczyć, czy to zaskoczy wykonanie właśnie przez młodych wokalistów. Daria, a powiedz mi, czy ty słyszałaś, może inaczej, jak zareagowałaś, kiedy ktoś do ciebie zadzwonił i powiedział, czy możesz zaśpiewać piosenkę na ten projekt? Jaka była twoja reakcja? Ja się bardzo ucieszyłam. Ja byłam zachwycona. Bardzo się ucieszyłam. W ogóle się nawet nie zastanawiałam, tylko od razu powiedziałam, robimy. Znałam ten projekt z jego pierwszej jakby edycji, więc jakby w ciemno w to weszłam. A czy wiedziałeś, że to Daria zaśpiewa twoją piosenkę? Wiedziałem i też się bardzo ucieszyłem, bo wiedziałem, że Daria ma kawał głosu, więc jakby nie bałem się kompletnie o to, że ta piosenka będzie zaśpiewana no, wykwintnie. I tutaj no, żadnych obaw nie miałem, a tylko moje zaskoczenie i pozytywne jakby nastawienie się potwierdziło. Też dla mnie olbrzymim zaszczytem jest zaproszenie Witka, więc dziękuję ci bardzo za zaproszenie na ten projekt, bo... Cieszę się, że się zgodziłeś, kochany. Ach, mój drogi. Na pierwszej... Proszę bardzo, jaki wersal, świat na toku. Na pierwszej płycie no, są to utwory, na których ja się wychowałem, hip-hopowe, wzięte na warsztat tego projektu i jakby jako artysta czuję się bardzo doceniony, że w kolejnej edycji tego projektu mój utwór gdzieś tam został. Zostałeś weteranem. Tak. Nie wiem, czy to powinienem się cieszyć, czy nie, ale no, jest to na pewno pewne osiągnięcie. No dobrze. Złe Nawyki. Kto wykonywał? Monika Bożym. A oryginalnie? Tam, tak. Chłopcy z 247. 247, Złe Nawyki i Monika Bożym. Zbić z pan bałyku. Złe nawyki i Monika Boże. Będziemy kończyć powoli nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Polski Beat, bardzo wesołe. Daria, powiedz mi, czy chciałabyś na przykład wystąpić na koncercie, gdzie te wszystkie utwory byłyby wykonane? Bardzo, bardzo bym chciała. Oczywiście. I co, i wtedy zaprosiłabyś na przykład do udziału w tym utworze Michała? Wele? Tak, oczywiście. Tak. Byłbym zaszczycony. Tak. Ja, oczywiście. To taka troszkę... Myśmy się z Michałem bardzo polubili. Tak. Przynajmniej z mojej strony. Z mojej też. Dobrze. Tak, już. Michał jest super artystą. Cóż za deklarację. O, to faktycznie ale dzisiaj jest. Powiem Państwu, że myśmy przed kilka minut temu rozmawiali poza anteną i słyszałem, jak tutaj Państwo artyści się już umawiali na jakieś wspólne wykonania, a może tam w jakiej to piosence miało być, Daria? Który Michał miał coś zarapować? Pierwszy utwór spory. Malinowym Chruśniaku. Tak, Malinowym Chruśniaku, no właśnie. Czekamy na te... Na spoilery? Te, tak, no właśnie, spoilery. Ale to spoilery. Nie jest jeszcze, to nie wiadomo, czy tak się będzie. No właśnie, to wszystko się może zdarzyć. Może zarapujemy w ogóle coś innego razem. Może ja zarapuję, a Michał zaśpiewa. Właśnie chciałem uciąć spekulacje i powiedzieć, że ja na pewno nie zaśpiewam. Proszę Państwa, i to jest właśnie najcudowniejsze we współczesnej muzyce, że młodzi, zdolni ludzie naprawdę chcą z sobą współpracować, mają szacunek dla tradycji i po to powstają takie audycje jak ta, takie płyty jak ta, o której dzisiaj mówimy, czyli Albo Inaczej. I mam nadzieję, że to jest druga część, a będzie tych części dużo więcej. Daria Zawiałow była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Michał Wena, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie również. I Witek Michalak, czyli człowiek z Alkopoligami, który jest mózgiem całego projektu. Mówił do Państwa Hirek Wrona. Bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę. Na zakończenie chwile ulotne. Paktofonika w oryginale, a na płycie Albo Inaczej Monika Bożym, Natalia Nykiel, Daria Zawiałow, Fismol, Igo, Ralf Kamiński i Piotr Zioła razem. Nie ufam nikomu, kocham tylko ty. Co na to zasłuży? Więc nie przepuszczę żadnej chwili, żadnej chwili. I wiem, że jestem lśniem i okamgnieniem, że będę się to nareszcie. Łapię chwilę ulotne jak ulotka, ulotne chwile. Łapię jak wodka. Chwilę wciąż chwytam jak sygnał satelita i ta różnica nie krąży po orbitach. Łapię chwilę słodziutkie, choć krótkie, bezpowrotne i ulotne.